najlepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już północ, jest poniedziałek, 4 stycznia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejny transport 300 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19 trafi dziś do Polski. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapowiedział wieczorem wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Kamil Stoch pierwszy, Dawid Kubacki trzeci w konkursie turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Do Polski trafi dziś kolejna partia 300 tysięcy dawek szczepionek przeciw koronawirusowi. Transport zostanie odebrany przez Agencję Rezerw Materiałowych na lotnisku Chopina w Warszawie. Prezes agencji Michał Kuczmierowski wyjaśnił, że również w poniedziałek do szpitali dojedzie 150 tysięcy dawek szczepionki z ubiegłotygodniowej puli. Dawki mają wystarczyć na 5 dni. Czyli na taki tydzień roboczy, mają też dzięki temu tutaj stuprocentową pewność, że powinny zdążyć właśnie przed weekendem, który dla wielu tych punktów szczepień jest niepracujący. Szpitale, które będą planowały szczepienia weekendowe, mogą liczyć na kolejną dostawę, także tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego zatoru. Natomiast to jest jedno z takich naszych już regularnych działań, także co poniedziałek rano będziemy właśnie do szpitali przekazywać taką pulę szczepionek. Agencja jest przygotowana także do ewentualnej redystrybucji szczepionek między punktami szczepień, jeżeli w jednym miejscu ich zabraknie, a w drugim będzie ich za dużo. W związku z kontrowersjami dotyczącymi szczepień spoza grupy zero, dziś na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpocznie się kontrola zlecona przez ministra zdrowia. W niedzielę pracę rozpoczęła wewnętrzna komisja powołana przez rektora uczelni. Chodzi o zaszczepienie kilkunastu znanych osób, m.in. aktorów i polityków. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker zapowiedział, że szczepienia poza kolejnością nie pozostaną bez konsekwencji. Ta sprawa musi zostać wyjaśniona i muszą zostać wyciągnięte konsekwencje. Tak jak mówił pan premier, bardzo mocno, bardzo jednoznacznie, bardzo stanowczo muszą za to polecieć głowy. Nie ma na to naszej zgody. Późnym wieczorem wiceminister sprawiedliwości Michał Woś zapowiedział, że razem z posłem Janem Kantakiem zgłosi rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do prokuratury. Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia wpisało nasz kraj na listę państw tzw. czerwonej strefy. Oznacza to, że aby wjechać na Ukrainę z Polski, należy spełnić pewne warunki. Jednym z nich jest odbycie kwarantanny. Polska znalazła się w czerwonej strefie w opublikowanej przez ukraiński resort zdrowia liście zakażeń koronawirusem w poszczególnych krajach. Wynika z tego, że podróżni przekraczający granice z Polski będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie, bądź też poddać się testowi na obecność koronawirusa. Po przekroczeniu granicy należy zainstalować w swoim telefonie specjalną aplikację. Pozwala ona na lokalizację podróżnego podczas kwarantanny. Automatycznie też zwalnia z kwarantanny po ujemnym wyniku testu wykonanego w jednym z certyfikowanych laboratoriów. Do czerwonej strefy kwalifikowane są kraje, w których liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców jest wyższa niż na Ukrainie. Ostatniej doby nad Dnieprem wykryto nieco ponad 4,5 tysiąca nowych zakażeń, przy czym wykonano jedynie około 14 tysięcy testów. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W Polsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 5700 nowych przypadków koronawirusa, 61 osób zmarło, zrobiono prawie 30 tysięcy testów. Kamil Stoch zwyciężył w konkursie turnieju czterech skoczni w Innsbrucku w Austrii. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki, na czwartym zawody zakończył Piotr Żyła. Stoch został nowym liderem turnieju, dotychczas na prowadzeniu był Norwek Halvor Egner Granerud, który w niedzielę był 15 i spadł na trzecią pozycję po trzech konkursach. Drugi przed ostatnimi zawodami jest Kubacki. Były skoczek narciarski Bartłomiej Kłusek uważa, że Kamil Stoch nie wypuści już z rąk prowadzenia. Nabrał tej pewności siebie, skacze już coraz lepiej. Szczególnie te dzisiejsze skoki, ten drugi fantastyczny tam już w locie był nad nartami. To lądowanie tak samo, już widać, że Kamil Stoch jest w tej bardzo dobrej dyspozycji, także teraz tylko czekać na następny konkurs. A czwarty konkurs turnieju czterech skoczni 6 stycznia w Bischofshofen w Austrii. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 1 do plus 2 stopni. Na północy i zachodzie opady deszczu i śniegu. Miejscami będą marznące, powodujące gołoleć. We wschodniej części kraju mgły. W poniedziałek dużo chmur, ale będą też przejaśnienia. W północnych i zachodnich regionach kraju deszcz. Deszcz ze śniegiem i śnieg. A na termometrach od 1 stopnia na północy i Podhalu do 3 w centrum i 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. No proszę, 8 minut po północy, jak za starych, dobrych czasów, osobliwości muzyczne, reaktywacja. Witam wszystkich, półredaktor, za sterami Ewa Wichrowska, a wydaje nasz magazyn Wojciech Dorsz. W tym składzie Państwa witamy, już jest poniedziałek, a zatem, no właśnie, dzień roboczy, ale u nas świątecznie, bo niesamowicie. Nie dość, że wróciło osobliwości muzyczne, to jeszcze będziemy grali osobliwie w strefie doktora Wilczura, który urlopuje się gdzieś i wypoczywa, by nabrać odpowiednio dużo sił i być w formie. Za tydzień to dobra wiadomość. Wilczur wraca i będzie już prawdziwie prawdziwa strefa, a dzisiaj po prostu do czwartej osobliwie gramy. Mam nadzieję, że również i także Wilczur, słuchając nas na urlopie, uśmiechnie się nie raz i nie dwa, bo sięgniemy także i po jego wybory. Witam zatem i osobliwych słuchaczy, i strefowych. I ponieważ 4 godziny nie ma się dokąd śpieszyć, w związku z tym niespiesznie i po cichutku zaczynamy. We'll be right back. Nie z gruszni, nie z pietruszki. Brzmiało jak dziecięca wyliczanka, ale to metal z Afryki Wschodniej. Tak sobie rozpoczęliśmy. Jeżeli ktoś na tej podstawie myśli, w którą stronę nasze drogi pobiegną, niech się nie wysila, bo to był incydent, że tak powiem. Powrócimy jeszcze do tematu metal z różnych stron globusa, ale nie on będzie dominował. Przypomnę tylko, że Batory na samym początku, ten wstęp miał być tylko prowizorycznym sygnałem wybranym przez państwa, czy zaproponowanym na czas, gdy dorobimy się prawdziwego radiowego sygnału. No i tak przez lata już zostało, że nie wiem, chyba nie wyobrażam sobie teraz osobliwości bez Batorego. I niech tak już zostanie. Mamy to również tradycja nocną porą, a różne sposoby komunikowania się z państwem. Mail wojciech.ossowski przez 2S, @polskieradiopisanerazem.pl i na Facebooku mamy stronę Osobliwości Muzyczne. Proszę sprawdzić i obejrzeć twórczość słuchaczy, wszelaką, zwłaszcza plastyczną, ale zapraszamy na gościnny profil grupy Klub Folkowy. Tam pod postem dość ożywiona dyskusja. No i skoro dobrze zaczęliśmy, to po cichutku dalej z Mongolii. Odkrycie chyba tego roku. The Who. Na dobry początek, a Państwo piszą do półredaktora, między innymi pan Adam, a tu taka niespodzianka w 2001 roku. Witam pana, panie redaktorze, już słucham, pozdrawiam. Z kolei pani Joanna z Opola liczy, że ukołyszę ją do snu, chociaż zależy to od utworów, które dobrałem na 4-godzinną audycję, bo jeżeli będzie to coś w stylu, nie to żeby mi się nie podobało, Arkona czy Skalmold, no to będę miała problem. Będzie problem, nie ukrywam. Przypomnę, wojciech.ossowski przez WS, małpa Polskie Radio, pisane razem.pl i Klub Folkowy na Facebooku. A jeśli chodzi o wspomnienia, to same osobliwości muzyczne pojawiły się w Trójce za czasów Krzysztofa Skowrońskiego i początkowo nadawane były o godzinie drugiej. Była to dość późna godzina i czasami przychodziłem do pracy troszkę zmęczony. Którejś nocy zmęczenie było tak duże, że w końcu zwierzyłem się Państwu, że prawdopodobnie jestem znużony tak jak Państwo i że nie mam melodii do opowiadania o muzyce, ale jestem pod wielkim wrażeniem lektury, którą właśnie skończyłem. Tołstoja, Rodzina wilkołaków, i jeżeli nie ma sprzeciwu, a sprzeciwu nie widzę, zacznę opowiadać. I zacząłem. Po jakichś paru minutach zauważyłem, że sytuacja zaczyna się komplikować, wiele wątków zachodzić na siebie i żeby dalej to jakoś klarownie wyłożyć, musiałem sobie w głowie poukładać. W związku z tym zaproponowałem, że przez chwilę pogramy. I mimo późnej pory, wyobraźcie sobie Państwo, komputer ożył i dostałem masę maili, żeby nie grać, tylko opowiadać, czy dogonił go, czy nie. No i po tygodniu, gdy wróciłem do studia i w zupełnie dobrym humorze zacząłem opowiadać i o muzyce, i o zespołach, o najnowszych trendach, również dostałem sporo korespondencji od Państwa, zazwyczaj w tym tonie: co ty gadasz, człowieku, a gdzie jest opowieść? I tak już się zaczęło. Na początku wybieraliśmy różne opowieści, później przetykaliśmy je często opowiadaniami, które pisali Państwo. Opowiadania, wiersze obrośliśmy również i w masę dewocjonaliów, że tak to nazwę. No, wystarczy chociażby wejrzeć na stronę Osobliwości Muzyczne, żeby zobaczyć, jak piękne oprawy graficzne mamy. To na początek, ale dzisiaj, powracając do korzeni, wygrzebałem to stare pierwsze opowiadanie Tołstoja. Odkurzyłem, kawałek sobie przeczytałem nawet, nic się nie zestarzało. W związku z tym tak myślę, że chyba nie słucha nas nikt, kto by pamiętał ową premierę. I dlatego dzisiaj z czystym sumieniem sięgamy znów po to opowiadanie, ale to za chwilę. Rozpoczęliśmy od Batorego, mamy sporo czasu, chyba Państwo się nie obrażą. patrzę, że sygnał Baterego przywiał do nas i stałych słuchaczy tych sprzed lat. Witam Olka, a Olek z kolei słucha Osobliwości z Mają, swoją córką, która debiutuje dzisiaj jako nowy słuchacz. Mam nadzieję, że z nami zostanie, aczkolwiek dzisiejsze opowiadanie takie, nie wiem, czy polecałbym młodszym. W związku z tym prosimy Olka o czujność. Jest też i Dana, która z nami spędzała wiele lat w zasadzie. Dobry wieczór półredaktorowi, pisze, i słuchaczom. Jak dobrze posłuchać w końcu prawdziwych osobliwości mocniejszych dźwięków, tak jak to drzewiej bywało. Stare czasy się przypominają, kiedy zbieraliśmy się sporą grupą na fanpage'u i słuchając pisaliśmy tamże różne śmiesznostki. To se ne wrati, ale fajnie, że choć dzisiaj pozdrowienia dla wszystkich Dana. I tutaj muszę się do tego odnieść szybciutko, bo niechcący wprowadziłem Państwa w błąd. To nie to, że dzisiaj zupełnie niespodziewanie i incydentalnie pojawiają się osobliwości. Powracamy już na stałe i to na 12 w nocy. Myślę, że ucieszyłem przynajmniej garsteczkę. No a skoro mówiliśmy już o opowieści, to może szybciutko do niej przejdźmy. Przenosimy się do roku 1815, kiedy to w Wiedniu odbywały się wielkie targi nad Europą, i gdzie zjechali dyplomaci, politycy, żołnierze z całej Europy, by na nowo podzielić kontynent. My do miasta przybywamy akurat w momencie, kiedy już tego dokonali i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wracają do domu. A wraz z nimi kwiat całego europejskiego towarzystwa, który zjechał się do miasta na bale i rauty, które towarzyszyły tym politycznym wyczynom. Nie wszyscy jednak chcieli tak od razu wracać do domowych pieleszy, w związku z tym jeszcze przez jakiś czas garstka towarzystwa została i początkowo bawiła się na balach, ale stopniowo zapał do hucznej zabawy malał i zaczęła ciągnąć ich myśl o tym, że można by było spędzać czas w bardziej sielskich okolicznościach przyrody. A zatem, gdy księżna wdowa Schwarzenberg zaproponowała dość licznemu towarzystwu, by pojawiło się u niej w pałacu nieopodal Wiednia, nie było osoby, która by zaproszenie nie przyjęła. Poranek towarzystwu upływał zazwyczaj na śniadania, a potem na spacerach. Później przejażdżka po okolicy i obiad zazwyczaj w jakiejś malowniczej tawernie, zawsze w całym towarzystwie. A wieczory już na zamku upływały na opowieściach przy świecach i przy kominku. Przypomnę rok 1815, a zatem zaczyna się już na horyzoncie pojawiać romantyzm, więc przy tym kominku panowie ku uciesze dam opowiadali różne niestworzone historie, zazwyczaj odwołujące się do swoich lokalnych wierzeń, mitów i podań. Pełno w nich było bytów nadprzyrodzonych, demonów, różnych postaci. No i któregoś wieczoru zazwyczaj milczący markiz w końcu się odezwał. Wasze historie, panowie, są oczywiście nader niezwykłe. Sądzę wszelako, że brak im jednej istotnej cechy, a mianowicie autentyczności. Bowiem o ile zdołałem się zorientować, nikt z was na własne oczy nie widział tych zdumiewających rzeczy, o których opowiadał, i słowem szlachcica nie może potwierdzić ich autentyczności. No i Wszyscy pokiwali głową, albowiem Martis ujął to całkiem zgrabnie. On jednak kontynuował. Co do mnie, panowie, znam tylko jedno podobne wydarzenie, wszelako tak dziwne, a zarazem tak straszne i niewiarygodne, że mogłoby przyprawić o dreszcz przerażenia największych sceptyków. Na moje nieszczęście byłem i świadkiem, i uczestnikiem tego wydarzenia, i choć na ogół nie lubię o nim wspominać, dziś gotów jestem opowiedzieć o tym, co mi się przydarzyło. Jeżeli oczywiście damy nie będą miały nic przeciwko temu. Patrzę na słuchające nas damy i sprzeciwu nie widzę. A zatem po krótkiej przerwie powrócimy do opowieści Martisa. Proszę, pan Andrzej z miasta Smoka Wawelskiego donosi, że u niego na polu mleczna mgła i całe plus dwa. Jak zwykle dołącza garść przysłów, między innymi, kiedy w styczniu rośnie trawa, marna w lecie jest potrawa. I coś, co niedługo będziemy mogli sprawdzić, gdy w zimie nie było śniegu, to go wiele spadnie w kwietniu. Kiepsko się rymuje, ale może prawdziwe. W dniu spaghetti pozdrawienia dla pani realizator, czyli dla pani Ewy, pana półredaktora i dla Wojciecha, wydawcy. Andrzej z Krakowa. PS. Dzieci nie są głupsze od dorosłych. tylko mają mniej doświadczenia. To mądrość Janusza Korczaka a propos słuchającej nas dzieciny. Tymczasem powracamy do naszego bohatera, do Markiza, który rozpoczął opowieść tym... Teraz Markiz ma już 70 lat i przyprószony siwizną skronie. Zaczął od tego, że rzecz cała, którą z detalami opowie, miała miejsce przed pół wiekiem, kiedy był jeszcze chorzym młodzianem i to całkiem zgrabnym i przystojnym. Kochał się wówczas w pewnej księżnej, która była dość płochej natury i jego uczuciem bardziej bawiła się niż doceniała. W związku z tym raz była mu nad wyraz przychylna, innym razem z kolei dawała znaki znudzenia i oddalała go od siebie. Markiz marniał w oczach i powoli zaczynał dojrzewać do myśli, że to uczucie zaczyna być zgubne. Powziął w końcu decyzję dość w jego sytuacji szczęśliwą, a mianowicie, że tylko daleka podróż może wyzwolić go spod czaru owej księżnej. Zapisał się zatem do służby państwowej i jako dyplomata zgłosił do odbycia podróży, na którą nie było chętnych. Hrabia przystał na tę propozycję, Markiz przystał na tę propozycję z prawdziwym entuzjazmem, bo wiodła go ona na kraj cywilizowanego świata. A gdzie, ale właśnie w takim oddaleniu mógł w końcu pozbyć się wpływu księżnej. Jeśli chodzi o cel podróży, od razu powiem, że wiodła ona na południe do krain uważanych przez Francuzów za półdzikie, tam gdzie europejska cywilizacja, nawet jeżeli dotarła, to tak późno, że krainy te są zapóźnione w rozwoju. A jako że kontakty były dość liche, bo kraje te nie odznaczały się dość silną władzą, a zatem porządek w nich był cokolwiek wątpliwy, co z kolei czyniło podróże niebezpiecznymi. W związku z tym chętnych do penetracji tych terenów nie było, co powodowało znowu napiętrzenie się zabobonów i dziwnych relacji. O, tym bardziej rzecz cała kusiła naszego bohatera i powziął myśl o podróży z prawdziwą ochotą. Zaczął się z entuzjazmem pakować i zanim wyruszył, nie mógł sobie jednak odmówić wizyty u księżnej, która patrząc na niego powiedziała, że ma go za człowieka wyjątkowo upartego, takiego, który jak już raz jakąś decyzję podejmie, nie odstąpi od zamiaru pod naporem jakichkolwiek argumentów. W związku z tym księżna nie będzie naszego bohatera od myśli o podróży odwodziła wszelako, znając niebezpieczeństwa takich peregrynacji, daje mu na drogę krzyżyk, który będzie go chronił przed różnymi niebezpieczeństwami. Nasz bohater krzyżyk przyjął, krzyżyk na drogę, no i udał się w podróż. Podróż jest długa, ale mamy też sporo czasu, w związku z tym tutaj na razie przerwiemy. Flow made of bone. judged by. No proszę, a tutaj pani Magdalena pisze, że poznaje opowieść, a za tym moja teoria, że nikt nie pamięta debiutu opowieści w osobliwościach, mija się z prawdą. Państwo piszą, za niedługo sięgniemy po maile, ale powiedzmy, że po nudnej części podróży, która wiodła przez Nizinę Węgierską, no cóż tam mogło się zdarzyć, nasz bohater przybył w końcu do Serbii. I jak mówi, no, znałem język polski, gdyż w Warszawie spędziłem czas jakiś polski i rosyjski, a zatem w Serbii myślałem, że zupełnie swobodnie się porozumiem, jako że języki te nad wyraz są podobne do siebie, ba, stanowią tylko różne narzecza tego samego języka słowiańskiego. No i tak było w istocie. Nasz bohater zupełnie spokojnie dogadywał się z mieszkańcami, na tyle spokojnie, że dowiedział się, że dalsza podróż niestety jest niemożliwa z powodu kry, która sunie po Dunaju i jej mnogość nie pozwala nawet myśleć o przekroczeniu rzeki. Na pytanie, jak długo będzie to trwało, nikt nie umiał powiedzieć. Radzono mu, by rozejrzał się za noclegiem. Pierwszy wybór to klasztor, a w zasadzie ruiny klasztoru Matki Boskiej Dębowej. Ruiny, które były całkiem niedaleko, a zamieszkiwane były przez eremitę, który był również i dzwonnikiem obwieszczającym całej okolicy godziny przy pomocy jednego, jedynego dzwonu, jaki ostał się w tych stronach. Był również i hotelarzem, tak powiem, gdyż przybytek jego zmieniał się na noc na spokojną przystań dla wędrowców i zbłąkanych dusz. Prowadził również i Byszynk. Wszelako nie były to najlepsze warunki, dlatego nasz Markis zdecydował się szukać szczęścia na wsi. Trafił w końcu na gościnnych gospodarzy, gościnnych, aczkolwiek dziwnych czemuś. Dziwnych, dlatego że cała rodzina sprawiała wrażenie pogrążonej w smutku, w zadumie. Było to dziwne, dlatego że po całym tygodniu wytężonej pracy Serbowie, prosty naród, zazwyczaj w niedzielę dawali upust swoim zachciankom i tęsknotom za zabawą. Dlatego też często w okolicy w niedzielę słyszano zabawy z udziałem samopałów i piszczeli. Odbywały się zapasy, nierzadko i wystawne uczty z tęgim popijaniem. W każdym razie był to dzień wesela i nikt w niedzielę nie powinien się smucić. A tu jednak rodzina osowiała przed chatą. No właśnie, ale czemu ten smutek zagościł na twarzach gospodarzy? O tym za chwilę się dowiemy. Jako że 4 minuty dzielą nas od godziny 1:00, pogramy, potem sięgniemy po maile.